alhamdulillahi rabbil alamin, waye da ngay jog nak jëf lo xamne day wone ne li ko gëss xamne yow yaangi sante yalla tabaaraku ta'ala. Wa iza ja'aka bula dikale alladhina yu'minuna ni gam muy ñom sahaba yoy tabarakallah, faqul na nga len ñëk wax salaamun alaykum, na nga len gaaw nuyu len, faqul salaamun alaykum, na nga len gaaw nuyu len, teel leena nuyu tabarakallah. Motax yunitibi sallallahu alayhi wa sallam bu len ma sañ gis rek bala dara xew rek mom mu dal len di nuyu. Motax qurtubi nana nazalat fil ladhina naha Allah nabiyahu wa alayhi salatu wa salam ala an tatrudihim an tarbihim fa kana idha ra'ahum bada'ahum bis salam wa qala alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati man amarani an abda'ahum bis salam. Tabarakallah bo dem ci tafsir qurtubi batay jukki juroom ben khatum ñentimer ak fanwer juroom wax joji mo don wax legi fofa la ko def. Tabarakallah yalla neena fa qul salamun alaykum, nga wax len salamun alaykum, bu len wax nak assalamu alaykum, da nga len di wax salamun alaykum. Ñaar yi nak wutena ki ngay wax assalamu alaykum dang ko ñaanal, ki nga ne salamun alaykum mom da am jamm bo nopi, ñom yalla len jammal bo nopi. Mune kataba dogal na rabbukum sa borom wala rabbuka sa borom, kataba rabbukum sen borom waral na ala nafsihi ci bopam arrahmata yermane, yalla waral na ci bopam yermane, yermandem ji law ci mom lol tabarkal. Yermane ji moy annahu li wor moy man amila kep ku jef minkum ci yeen su an bakar bi jahalatin ci kawuk ñak xam, huma taba ginaaw ga bam xame ne lim def bakar la, taba mu delu min ba'dihi ginaaw ga, taba moy delu olof moko yifire tuup, mais baatu tuup du olof arab la, baatu olof bi moy delu, delu ku koy def moy ku nekkon fu nuyuxut yalla ñu ne ko delul, manam ku don ciol ciol gu nuyuxut yalla su ko baye delu na ca yalla, su ko bayiwul ba legi ma nga top setané, ku don jëf jëf yu nuyuxut yalla su ko baye ñu ne delu ci na, lool moy taba. Taba inna ilayna iyabuhum thumma inna alayna hisabuhum, delu suñu borom tabaaraku ta'ala, summa taaba min ba'dihi wa aslaha, mu tambul nak di def lu bax lamu yakkon lepp mu defar ko, fa annahu yalla ghafurun balikat la rahim, ku bari yermand la yalla nañu balti yerm. Wa kasalika nak ni nak nufassilu al ayati, lañuy tekantale ayay walitastabina agit mu leer sabilul mujrimina, yoonu ñu jubadi ñi, yoonu ñu jubadi ñi leer ci, manam bu ñepp jubé ku jubadi sax jub day sax jubadi day leer. Gis nga motax ñaare ku jub du jubo ku jubadi, ku jubadi du jubo ku jub duñ jubo mu bo dugon ci, buñu dugon ci neeg mat fukkin sax juroom, ñent nit ñi solo ñu mbubu solo ñu tubay ngeen bal ma ci baat bi, am ci nak ñu sol mbubu ak tubay bëgg dem ci contact bi bëgg tal lampe bi, ciow moy bari waye kenn du tal lampe bi. Lutax ndax suñ talé lampe bi ñi def yaramu neen feñ, motax ñi ne ci njub duñ jubo, ñi nek ci ndëng, ñi nek ci ndëng duñ jubo, ñi ne ci njub mukk fo leen fekk dañuy xulo, ñi ne ci njub naan gaay a moytu leen, ñi ne ci ndëng naan gaay seen diine ju bes ji ngeen bal ma tabarakallah. Qul dama ne mune yalla nek yalla ne yoonte bi xul neel, inni nuhitu man de dañ ma téré an a'buda may jaamu alladhina li nga xamne wala ñi nga xamne tad'una yeen yeen ngi len di jaamu min dun lahi tud yalla, man dañ ma téré jaamu la dud yalla. Xul ne len la attabi'u duma tab ahwaakum seeni banex, duma fekk li ngeen nek mu neex len ngeen ca ma di len ca top, duma ko def muk khaddalaltu subaba sankuna, khaddalaltu idhan subaba sankuna, wama ana min al muhtadin tadutuma bok ci djub. Khul neelen inni ala bayyinatin, man mi mangi ci lu leer min rabbi, tekke ci sama borom mangi ci lu leer, neelen mangi ci lu leer, al qur'an ji lu leer la, l'islam lu leer la, li nga xamne mom la yalla wacc ci man lu leer la, wa kazzabtum bihi ngeen weddiko. Khul neelen inni man de ala bayyinatin, mangi ci lu leer min rabbi, tukke sama borom, wa kazzabtum bihi yen nak ngeen weddiko, waaw yen nak ngeen weddiko, man de mangi ci lu leer waye yen weddi ngeen ko, ala basiratin min shari'ati llahi allati awhaaha ilayya wa kazzabtum bihi. Waye ma indi nekul ci man ma tastajilun bihi li ngeen di yakamti sama xarina na yani al azab allati tastajiluhu fi qawlihim fa amtir alayna hijaratan min as-sama tasirul kashaf. Neena li nga xamne mom ngeen di yakamti ba tax ngeen nan ma tawal ay doj buma yoron tawi doj ngeen xam waye man yuruma tawi doj inil hukm illa lillah atte yalla rek ko mom doj yoy ngeen di laaj lolou ngeen di laaj ci mbugal yalla subhanahu wa ta'ala mom rek moko mom suko beugé wacce ko yaqussul haqa yalla moy ki nga xamne moy xéñtu yalla moy ki nga xamne moy teqantal al haqa deug yaqussul haqa wa huwa qayrul fasilin moy ki nga xamne moy ngeenji aji takale moy ngeenji aji até digënté nit ak nit xol ne len law anna indi bu nekkon fi man ma tastajilun bihi li ngeen di yakamti banan ma tawal doj su taw doj nekkon fi man laqud ya kon musatti al amru mirmi bayni sama digënté wa baynakum ak seen digënté bu fekkon ma yorne bu ne buma ne tawal doj mu taw doj suma nexé taw doj kon de laqud al amru bayni sama digënté wa baynakum ak seen digënté. Ibn Abbas neena law uhmilukum sa'atan wala ahlaktukum wala lam uhmilukum sa'atan wala ahlaktum ki tafsir zad al masir jukib ñettel ba xatum jurum fuk ak ñaar. Ibn Abbas neena yunit bi def ne len suma yoron li nga xamne moy li ngeen di yakamti kon duma len fi bayyi ben waxtu duma len fi bayyi ben minute yeen ñepp lay alak wallahu yalla a'lamu mom rek xam bi zalimin ci togn kat yi tabarakallah yalla na yalla defal ñu tawfiq defal len ko feewu lañu ak togn kat yi te dimbi lañu bañu bayyi togn kep ko xamne ki am nga doole yeeram ku neew doole ñi neew doole bayyi togn yalla defal ñu tawfiq defal len ko def ci rew mi jamm ak rew yi ko wër yépp tabarakallah ki nekk mbokk ñi deglu yalla tabaaraku ta'ala baaxé nañu bañu delu séti ci seen tafsiru ay bes bi ci waxtu wi ñi ngi won ci suratul an'am muy saaru juroom benel bu jige baqara wala nasi fatiha jum nasi jangon ko ba am ci juroom fukki aya ak juroom ñett wara tambule tay ci juroom fukki aya ak juroom ñent taxawon ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe ne qul law anna 'indi ma tastajilun bihi laqudiya al-amru bayni wa baynakum wallahu a'lamu bidh-dhalimin wara dole tay ci katunu borom bi wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu bi nga xamé ne suñu borom subhanahu wa ta'ala tuduna tektal yi nga xamné moy woné nek gi mu nek ben ni ngi ci tofal ay mandarga wala ay tektal yo xamné day woné ak magay mu ko sel di ci tektal yo xamné day woné xam xamam ak tektal yo xamne day woné katanam ak tektal yo woné ak magayam ak tektal yo xamne day woné ak riyayam jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ak mbollem sifatul jalal ak sifatul jamali naka nonu sunna pe ci lolou dina fi tuddu li nga xamne moy xewal gi nga xamne def nako ci jamam yi ci sawé gum len di sawé ci lek lek buñu duggé ci ay tartar ak itam mu woné fi katanu fayu gi nim mané fayu wam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ko xamni digal na la nga moy digal la wala mu yonne la yonent nga moy yonent ba alayhi wassalatu wassalam yalla yalla defal ñu deg ak top yalla neena ci woné katanam ak xam xamam wa indahu famom la nek mom yalla fa mom dog ñet la nek wa indahu motax mu ñëkke limi wax ci li door andi loola bu ne won mafatihul ghaib indahu wala wa mafatihul ghaib indahu bokut ak bu ne wa indahu mafatihul ghaib wa indahu fa mom dog la nek mafatihul ghaib tabi kumpa la ya'lamuha khamul tabi kumpa illa huwa kudul yalla subhanahu wa ta'ala jabi nga xamne moy ubbi kumpa ya yu nebutu ya sekere ya mbodi ya yu sori ya yu xodi ya yu sew ya yes munte gis ya yoy yep jabi ya ma nga ca loxom jabi ya ma nga fa mom la ya'lamuha kenn xamuko illa huwa kudul mom ويعلم تئد خمنا ما في البر لب لتي جيرجي سيني بارام تبارك وتعالى نينا خمنا موم رك خاميت ما في البر لتي جيرجي لب داما داما لتي جيرجي لب من نيو خام لتي جيرجي كين كو نيفا nga nek nga xam ko waye lepp suñu borom do nga ko xam tabarak wa taala ndax kenn ku nek sa keur sax leg leg nga am fi lu fi nek te xamoko sa keur gi nga mom yow ci sa bop am na fi lu fi nek te xamoko ndax yaangi dekk ak janax jo xamni gi su fekkon am nga sañ sañ du ngeen dekk yaangi dekk ak kaña go xamni gi so amon sañ sañ man ci dara du ngeen dekk yaangi dekk ak mbod yo xamni so amon sañ sañ man ci dara du ngeen dekk yaangi dekk ak mat yo xamni so amon sañ sañ man ci dara du ngeen dekk lool lepp sax wessuna bo moytuul bu la yalla baxewut say yaram wi amna yenn teñ wo xamni so ci manon dara du ngeen dekk lool wessuna yalla neena soy lek fokk weñ ñew ci li ngay lek mosjid do ci man dara kon yalla rek mo xam ma fil barri li ci jeri ji lepp do ma dama li ci keureum lepp munu ko xam waxuma la lenen tabarakallah waxuma la li ci bir dekk bi yepp waxuma la li ci rew mi yepp waxuma la li ci aduna si yepp tabarakallah yalla nak mom ya'lamu ma fil barri celayam muni dedet wal bahri li ci geej ji lepp xamnako geej ji nga xamne boko de xol leg leg ñu genné lol yow ci sa bop bu genné da ngay tit yalla mom li ci bir geej lepp la xam ñun dañuy def rek leg leg ñu gëstu dara xam lolé dem bam yag ñu gëstu xam lolé waye liñ xamul ci bir geej mo ëpp liñ ci xamagum ci bir geej suñu borom tabaaraku ta'ala mom li ci bir geej lepp la xam tabaaraku ta'ala lolo tax mu man leena yoré kenn ku nekk ci bir geej fa nga nekk mu la fay fekk ak su wërseuk nga diko lek so de ku gaaw mu defal la wërseuk bu gaaw so de ku yeex nonu tabaarakal te it al bar wal bahr li ci nekk lan lu ci nek kiyamtan la bayima yi amna ño xamne ci bahru lañuy dund buñ diké ci barru dé am ci ño xamne ci barru lañuy dund buñ démé ci bahru dé yalla bind ci ño xamne nak dañuy dund ci bahru di dund ci barru dañuy dund ci soofi di dund ci geej waye amna ci ño xamne buñuy génn geej di dé am ci ño xamne buñuy dugg geej di dé suñu borom tabaaraku ta'ala mom mo leen xam bind leen nonu kenn ku nek mu koy fekk fa mu nek ndax ko xamul fam nek boy yakale do ko yakal yalla nak mom xamna len lu nek ku ne fa nga nek lu mu roxe roxe motax bu yakale kenn du def ñi pay mos tabarakallah kenn ku nek da nga mos na nga tollu yalla neena wama tasqutu du wad min waraqatin ci aw xob amul wenn xob buy wad lu xob wa tuti tuti lu xob wa sew sew sew xob yi gëna sew ci xob yi lu melni ay xob yi dakar suñu de rose ben par ben xob wu ne wad rek du rod mukk illa rabbul ya'lamuha yalla yekne na xop bo wadde na ca dakar ga bar da wadde na ci fuf allahu akbar fu aw xop mana wadde suñu borom da bind xop yu sewte guddu xop yu sewte gatt xop yu yaatu xop yu loyox xop yu dujji yu yeb suñu borom tabaaraku ta'ala bind nako waye xop yoyé fu fi aw xop départ ci garab yalla yekne ko bu nek ci jawu yekne ko beudala ci suuf yekne ko suñu borom tabaaraku ta'ala loli mom lay jundju fofi kugo katan ken amuko kudul mom wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha motax so toge ci ruq defene fatena la muné dedet fatiwuma dara dama leena jëlale yeen xobi garabi la wax te ni'ma gi nek sa kër li ci nek ci ay xob wagnu ko teunala li ci rous par bis wagnu ko teunala li ci jebbi par bis wagnu ko teunala suñu borom subhanahu wa ta'ala mom sa ni'ma gogi nek sa kër xob wu ne ci waddet wu nek rek yegnako mune wala habatin amul wenn fep fi zulumatil ard tilen ma yusuf amul wenn fep wuñu duggal ci lende ma yusuf ludut yalla xamnako ba bindu ko ci ab tere lende ma yusuf moy bu jigarte joté wala ji dugub jot wala ji lenen jot la ngay ji da ngay dem ba ci suuf nga waxi am pax mu ñu tuddé toba duggal ko ci bir dadi delo wat lan ko gasse won ci bir sul ko ca bu yalla yegutone ne sul nga ko du ko fa meuna fek ba saxal ko mom subhanahu wa ta'ala wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin amud len lu toy ak fu meuna toye wala yabisin wala lu waw ak fu meuna wowe illa ludul lole la toyat la waw sepp wa ci biir suuf rek lepp fi kitabim mubin ñu ngi ci téré bu leer ñu bind ko fa yalla xébul dara lenn lu nekk mang ko bind fam ko bind neesan shahidul islam muy sayyid qutb rahimahullah yalla yalla yeeram ko tafsiram bi muy tuddé zilalul qur'an bi mu axé ci aya ji wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ba mu ci axé radiyallahu anhu firina ko firin wo xamni wi ba legi mu fasiru ne ñi ci yemu ndax mom ku yalla mayon la ci walu tafsir tabarakallah bi mu ci tolle mune xolal rek xam xam bu reey bi nga xamne dafa ëmb bepp jamono ak bepp barab ci suuf ci ci asaman ci ci jeeri ji ci geej ji ci biir suuf ci jawu ji luy dundu luy dee lu wow lu tooy neena xolal rek nga seetlu bu baaxa baaxa baax sa xel da la di wax ne texte bu gàtt bii nga xam ne fukki baat ak juróom lay war a mat yàlla dëxëñ ci lu tol nii neena loolee nga xam ne moo wax loolee wax la weesu wax lay ñëw wax li nga tollu wax la sori wax la jege wax la tooy wax la wow neena loolu kenn munu koo def ci benn téere budul alquranul karim bi kooku boo demee ci zilalul quran ma nga ca jukki juróom ñaareel ba ca xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar radiallahu anhu wa arda suñu borom ne wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne wa huwa moom mooy ki nga xam ne yatawaffaakum moo leen di faat bi layli ci guddi su guddi jotee ba nga reer ba noppi def say raka def sa yépp suñu borom daal di rocci sag ruux wala boog lu ni roog sag ruux rakki ruux nga ne la sax ci sab lal fàtte li ngay yendoo fàtte lal bi nga tëdd fàtte neextu li nga reere fàtte say bor tàmbalee xaran saw tiddin sax boo moytul doo ko sàmm ñu ne roccet sa ruugoogee mu dem fa suñu borom subhanahu wa taala moogru yépp ñu dajefa wa yaalamu teyit sa borom do nga xam maa jaraxtum li ngeen di yendoo fàggu bi nahaari ci bëccëg bi bëccëg bi li nga ciy fàggu ci alal joo moom li nga ciy fàggu ci li nga nax nit ñi pour jële ko ci ñoom li nga ciy fàggu te jaarloo ko ci yoon li nga ciy fàggu te muy riba yooyu yépp yàlla xam na ko waaye it nag li nga ciy fàggu ci wàllu say jëf yooyu jëmale ci sa biir bàmmeel yooyu it xam na ko yépp waaye summa ginnaaw ga na ngeen xam ne yabaasukum da leen di dekkal su ngeen nelawee ba bët di bëgg set fiihi ca bët set ga li yuqda ajalun ngir ngeen àggal app boo xam ne musamma bu ñu tudd la tabarkallah moo di saa bu guddee rek ñu rocc sagru bu bët site ñu delloo la su guddee ñu rocc sagru bu bët site ñu delloo la bu ñu demee suratu raadi insha allahu daa ko gis moo di suñu ruux yi bu guddee ba mu dem ci suñu borom léeg-léeg mu wàññi ci ay ruux récupéré leen téye foofee daal ni malaaka yi téyel leen ma numéro bële 13B ak 27B ak 24B ci misaal bu ñu téye ruux yooyee say mbokk dañuy yeew rek ubbi sab néeg fekk nga daal di tëdd tëddin woo xam ne jékkut ñoom ñëpp ñu ne kulu na seen zaiqatul mawti tàmbalee jooy tàmbalaa rabbi moo tax su bët setee bañ delloola sag ruux li nga war a njëkk a def mooy sant ki nga xam ne récupéré na ay ruux te bàyyi sa bos te du sa kàttan yow du sa man-man yow du sa pexe yow du sa liggéey du damaan boo def moom la neex mu delloo ruuxu gaañi delloo la waale sa gos yow soo xëyee la nga war a njëkk a def mooy bu ñu ne xayaala sala bu la kenn jiitu ci jàkk ja boo xëyee nga xëy ci ay waayam moytu ay tereem ndax su suba mu mën laa defalaat ni mu defal gaañi tabarkal su ma ginnaaw ga nag ñi ko nangul ak ñi ko nangul ak ñi ko nangul ñëpp marjiukum seenu dellu ilayhi mi ngi jëm ci borom moom borom bi tabaraka taala su ma ginnaaw ga bu ñu delloo ñoom ñëpp yunabbiukum mu xamal leen bima kuntum taamaluna ci li ngeen doon def bima kuntum ci lépp loo xam ne taamaluna yéen a ngi ko doon def su ñu delloo ci suñu borom tabaraka taala taxaw kenn ku nekk waaye yow diw mu ne xam mooy defoon nga nangam defoon nga nangam defoon nga nangam ku nekk mu xabaar la ca la nga xam ne moom nga doon def yuxbirukum bi amalikum wa yajzikum aleyha in xayran fa xayrun wa in charran fa charrun kenn ku nekk mu xibaar la say jëf yu baax yi mu fayle ko lu baax safaan ba it mu delloo la ko ndax yàlla moom yurut yu bon yoo xam ne boo ñëwee day tibbali la ca dolil déedéet tabarkallah wa huwa moom boo ko xamul alxaahiru mooy ki not fawqa ibaadihi ci jaamam yi jaamam yépp kenn ku ne am na koo xam ne ci yaa ko ëpp doole waye koka la ëpp doole momit amna ko ko ëpp doole ba doom adamay jeex am ci ku ëpp doole ci doom adamay yépp ñu dugg ci jinne yi ñew ëpp doole doom adamay malaakai ñew ëpp doole jinne yi suñu borom tabaaraku ta'ala ñew ëpp leen doole ñom ñepp wa huwa al-ghahiru fawqa ibadihi moy tere mo ñu tuddé al-qahhar wa yursilu sabran moy yabal alaykum ti yeen doom adamay hafasatan u ay way garde hafasatan ay way garde malaikatan tahfazu a'malakum wa hum al-kiramul katibun abu sa'ud neena hikma la bo xamne jamila wa ni'ma jalila ndax doom adamay kenn ku ci nek yalla mi ngi la toggu jef waye fab malaaka mo xamne mo nek ci yow so bind so defee lu bax mu bind so defee safan mu bind buñu demee yowmal khiyamati mu wax li nga xamne mo ci nekkon lol ba demee ci tafsir abu sa'ud jukib ñaaral baqatum temer ak juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala bamu koy firi mom abu sa'ud noni la ko waxe mudi hikma jamila wa ni'ma jalila li anna al mukallaf isa alima anna a'malu tuhfaz wa tu'radu ala ru'us al ashhad kana zalika azjar lahu an ta'ati al ma'asi wal qaba'ih do ma adam bisu gëné malaakai xam xel na li muy def dina am ben bis ñu régler ko ci kanam do ma adam yépp ataqalin al ins wal jin lola dana tax lamuy def mu teylu ko olaf neena so de sanni te xamne li ngay sanni dañ la ko sanni wat bu yebbu nga jël dunk ganar boko sanni waji bu lako sanni waté du metti wa yursalu alaykum hafaza hatta iza jaa bu ko defé hafaza yoyu di gardien yoyu malaaka yoyu di garde sey jëf di bind yu bax yi di bind safani ño fay nek ak yow hatta iza jaa bu mudikal ahadukum kenn ci yeen al mautu de ba sukrat ñew yaak malaakai lo def ñu bind yaak malaakai lo wax ñu bind ba nga xamne sukrat ñew na tay ji nga wara genné aduna tawafatu rusuluna mune suñu ndaw ya daldi koy ray tawafatu rfat ko rusuluna suñu ndaw ya wuhum ñom ndaw yoyé di malaaka ya la yufarritun duñu gattañ lu ci dara lu leen suñu borom tabaaraku ta'ala digal sa bu ne def leen rek ñu daldi koy def ñom al malaaika al muqarrabun motax dama adama so xamé né ja'ahu al mautu de dikal nako so demé ci suratul khiyama da ngay dégg mu nan wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma ithil masaq modi nit ki su ab apam jexé suñu joxé ruy du jall suñu joxé mew du jall suñu pikiré du jall aspirine mënutu ci dara nivacurine mënutu ci dara légui kay ila rabbika yawma ithil masaq ci sa borom rek ngay dem bis naka tay fep fuñu bëgg dem waxila man raq rek lañuy wax anako man ci moccu li luway mana mana moccu luway mana mana pikir bis bobé comme malaka jël ci nañ leen fokk nga dem tabarakallah delegation bi ñew ci njital malakul mauti qabidul arwah mudik mom tamit tabarakallah ñu genné le aduna ñom bari nañu lol yebal lu bari ci ñom ñu tok ci sa bir bi motax do wexu da ngay fudd rek dal di xol ko malaka mi jël sa ruh nga diko xol bu xey beut ñu daldi toyal ndox ndeysan ray ci sa kanam daldi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñalay joy tambule joy ña nga xamne buñ sañon nga faatu daldi tambule mare tabarakallah mu ngo kenn ku nek nako wajal hatta iza jaa ba mu dikal ahadukum kenn ci yeen al mautu de tawafatu faat ko rusuluna suñu ndaw ya nga xamne ñoy faataate wuhum la yufarrituna te ñom duñu gattañ lu ci leen yalla tabaraku taala di digal summa ginaaw ga ruddu ñu dello len ila allah ci allah mawlahum madi sen borom al haqq borom bu deug yalla mi nga xamne mawlahum moy sen kilifa al haqq gi nga xamne modi deug kenn ku nek am nga kula yilif koko yilif ko waye kilifa gi deug deug deug yalla nena tabaaraku ta'ala man mi la ndax dama ku ne dama sidile mbiri dama yilif lepp waye nak dari koy seddel ni diw yow yilifal ma li ginaa bi ma li yilife yow tamit diw yilifal ma li ginaa bi ma li yilife motax bo ormalé ki la yilif fofu yaangi ormal kako yilif ba tax mu tek ko fofé motax nit day am kilifa kilifa moy ki nga xamné yaangi ci ronam ci walu liggéey wala yaangi ci ronam ci walu jang wala yaangi ci ronam ci walu yar ñoñu ñoy nek say kilifa fi nek ni so génné di rebbi bo fekke rabb wu amul kilifa da ngay genn sa kër rek sak fetal dal waye bi ngay xey ci kër gi dem baye nga fi ganar ci kër bi do ko fetal te bo gisee cokkar ci àll ba fetal ko. Ganaar ci kër gi daa am kilifa, ñu naan ganaaru jiw gi, waaye cokkeer ga ca àll ba amul kilifa, bu la neexee nga door sabal mu daanu. Moo tax yàlla ne fu mu ruddoo ñu delloo leen ilallahi, ci yàlla. Yàlla man mawlaahu, ma nga xam ne mooy seen kilifa, seen kilifa gan alxaqi, seen kilifa gi nga xam ne mooy dëgg dëgg kilifa tabarkalla. Xaaliquhum wa maalikuhum alladhi lahu alxukm wa tasarruf walladhi laa yaqdi illa bil adli, moom suñu borom tabaraku taala. Du atti mukk lu dul ci loo xam ne lii lu jub la. Su ko defee summa ruddu ilallahi, ala xanaa xamoo ne lahu alxukmu, yàlla moom moom atte, xanaa xamoo ne yàlla moom dong dong moom moom atte. Bu yowmal qiyaame lahu alfaslu wal qada laa yushqiluhu xisaabun an xisaabin wala sha'nun an sha'nin. Lu tax? Wa huwa naqte, moom asra'u alxaasibina, moo gën a gaaw réglekat yi. Comptable bu nekkee ci li muy def, léegi machine ñëw na ba dangay bës bouton ne 2, bës plus, bësaat bouton ne 2, bës égal, mu jox la lam ko booleel muy 4. Danañu dem ba gis lu gën a gaaw loolu. Waaye bis buñ demee bu ordinateur, ñu ne fii la vitesse am yem, vitesse woo wees ñu borom tabaraka taala nee na bu ngeen ci boole woon nangami vitesse, du tee man maa leen gën a gaaw, yàlla moo leen gën a gaaw ak règle tabarkalla. Moo tax fi ñuy tëddee nelaw bala ñuy yeewu, malaaka mi nga xam ne mooy wërsëg yi dina régle compte yépp. Kenn ku nekk la ngay war a am balaa fajar, su 5h30 jotee mu ñëw seddal yépp delluwaat. Gaawaay boobu nga xam ne moom la malaaka moo miy gaaw, suñu borom tabaraka taala nee na gaawaayam moo gën a gaaw lépp. Moo tax dikk na ci hadis yuxaasabu nnaasu fi miqdaari xulbi shaatin, yonente bi nee na dinañu régle nit ñi ci diir bi ngay ratte gàtt. Sa xar mi boo ñëwee toog di ko rat, bi nga koy rat ba nga balaa ngay pare, yàlla nee na bu yonente bi nee na bu yowmal qiyaamee suñu borom tabaraka taala dina diggante boobu dina fi régle doomu aadama yépp, lam njëkk bind ak lim mujj bind ak al insu wal jinn ak saqalaani yépp tabarakallah dina leen régle ñoom ñëpp, ñu door a jot fi nga xam ne mooy seeni mbir. yàlla nee na wa huwa asra'u, moo gën a gaaw alxaasibina, réglekat yi. xul waxal laaj leen doomu aadama yi, mu ngoog man yu najjiikum min dulumaatil barri, man ana kan mooy ki nga xam ne ci kattanam. yu najjiikum, moo leen di sowe min dulumaatil barri, ci lëndamaayu jéeri ji. jéeri ji bu ngeen demee ba jaaxle, oto bi daw ba mu yàgg, bunu ba ne wekket, romb leen. ana kan ngeen yaakaar ne moo leen di xetli foofee? Man yu najjiikum min dulumaatil barri, nga dem ba mu yàgg ci àll bi, jékki-jékki sam ndox jeex, gay neen tëll ci sa pegg, man ana kan yu najjiikum min dulumaatil barri, kan? Wal bahri, ana kan mooy ki nga xam ne moo leen di sowe ci géej gi, tadcuunahu, ngeen di ko woo, tadarruan, ci toroxlu, wa xufya, ak ragal. la in anjaytana, boo ñu sowee min haadihi, ci lii, la nekkoon na daañu bokk min ashakirina, ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy santaakoon yi. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax foofu wàllu tawxid boo xam ne bu am solo la. moo di suuf si soo jaaxlee, yàlla ne doo woo kenn ku dul man. géej gi soo jaaxlee, yàlla ne doo woo kenn ku dul man. te kat tadcuunahu tadarruan, da ngeen koy woo di toroxlu. moo di doomu aadama léeg-léeg bu ñu jaaxlee dañuy toroxlu suñu borom. bu fi tawoon fi mu nekk nii taw boo xam ne bi mat na ñaari semaine rek, nga dégg ñun ñëpp koo gis mi ngi wax laa ilaha yàlla rek ay buur. ñaareel ba fi mu nekk nii bu ñu amee néew bu bees, yàlla tere tabarakallah na yàlla na fi gëj, kenn ku nekk ci ñun ba muy dem di robeek bi muy ñëw yëpp, bu fekkee ku la jege la kuy xalaat ci biir xalaat yi ngay doon tadar. moo tax bu ñuy woo suñu borom di ko ñaan, nañ ko woo tadarruan wa xufyatan, agit ci suufeel. moo di kuy ñaan yàlla tabaraka taala nga bañ a biiral ca kaw a kaw a kaw, nga bañ a yelo bu mu ëpp, nga nekk ci diggante bi. waaye ba tey bu ñu jaaxlee ci géej gaag jiiri ja it nag tadarruan dañ koy woo ci toroxlu, wa xufyatan, ak nubbu ko ci suñuy xalaat, naan fii de moom yàlla rek a fi des tabarkal. moo tax da ngay dégg ku fi gaañu ci ñun rek ñu ne jébbal nañ ko boromam tabarkal. moo tax balaa ñu lay jébbal sa borom, fexeel ba jébbal sa bopp sa borom. ndax ki jébbal ki lay seet sa bopp ni mu la mënee baal, ndax ni nga def bukkut ak kii làqatu ban jàpp la. boo amee lee benn waay bor di ko dawlu mat ñaari weer, bu la jappé bukk ta nga amel ko borté bu sét mu gis la nga nan ko dama ko jékkogut ñaar yoy duñu bok mukk motax suñu borom jékki bañ dello lako nga dello ko sa bop mo gën mom la Umar ibn Khattab dan junjunan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu réglé len sen bop bala ñu len di réglé mu ngok ngén di wax né la in anjana buñu sawé min hadhihi buñu yalla sawé ci li lanaku nan dañu bok min ash-shakirin ci nga xamné